خیال تو یہ تھا کہ ان کا خطاب، لیکن چونکہ ان کی مادری زبان خالصتاً عربی ہے اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کا خطاب تو ممکن نہیں ہوگا اس اعتبار سے کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں، لیکن وہ یہاں ضرور تشریف لا رہے ہیں اور عن قریب پہنچنے والے ہیں. آپ حضرات نہایت ہی نظم و ضبط کے ساتھ تشریف رکھیے اور نماز جمعہ دعا اور سلام کے بعد ان سے نہایت ہی نظم و ضبط کے ساتھ مصافحہ کیجئے کہ ایک معروف شخصیت ہمارے سلسلے کی مدینہ منورہ میں ہے اور علامہ ضیاء الدین صاحب کے پوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انہیں سلامت با کرامت رکھے. تو وہ تشریف لائیں تو آپ نظم و ضبط کے ساتھ، تاکہ کوئی نظم خراب نہ ہو. اس لیے میں نے پہلے سے عرض کیا، رش کی وجہ سے کہیں وہ پھنس گئے اور ان قریب پہنچنے والے. میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، سب سے پہلے ذہن میں اس بات کو آپ بسا لیں، یہ مہینہ ستمبر کا 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی قومی اسمبلی کی ایک مخصوص کمیٹی نے، جو اس کام پر مامور تھی، مرزائی اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. اور یہ کہ قادیانی اقلیت ہیں، کافر ہیں، یہ آئین میں بنیادی طور پر پاکستان کی تبدیلی بھی ہو گئی، جس سے قادیانیت کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ ساری دنیا میں یہ جو کہتے پھرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کا یہ پروپیگنڈا کافی حد تک ختم ہو گیا. ساری دنیا کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان جو ایک مسلمان ریاست ہے، ایک مسلمان ملک ہے، انہوں نے پوری ذریت قادیان، جن کا تعلق قادیان اور لاہور سے تھا، انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا، جس سے لاکھوں لوگوں کا اسلام بچ گیا. لاکھوں لوگ مرتد اور بےمان ہونے سے الحمدللہ محفوظ رہے. تو اس مناسبت سے کہ یہ فیصلہ 7 ستمبر کو ہوا، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے. ہماری گفتگو کا ایک پہلو تو خالصتاً مذہبی ہے، لیکن ہم صرف آپ کی نالج، آپ کے علم میں لانے کے لیے کہ یہ ختم نبوت پر نقب کیسے لگائی گئی اور یہ نبی بناوٹی بنا کیسے، اس کی سرپرستی کس نے کی، جو آج دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم فتنہ جو ہے وہ عزیزان گرامی برپا ہو گیا. پاکستان میں تو کافی حد تک ان کو قانون میں تبدیلی کے بعد دفن کر دیا گیا، لیکن ان کی ساری کاروائیاں جاری ہیں اور باہر دنیا میں کا مت پوچھئے کہ انگریز گورنمنٹ کی ایک ان کی مدد سے اتنے بڑے بڑے انہوں نے مرکز بنا لیے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اس لیے ہم پہلے بہت مختصر عقید ختم نبوت کی بات. قرآن حمید میں یوں تو دسیوں آیت، بلکہ ان سے بھی زیادہ، یہ پتہ لگے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، لیکن سب سے بڑی نص قرآن مجید فرقان حمید میں واضح آیت یہ ہے، جس میں کوئی دو رائے، کوئی تردد نہیں. ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد کوئی زندہ نہیں رہی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت. مگر ہاں، وہ نبوت کے خاتم ہیں، یعنی تمام نبیوں کے بعد آپ تشریف لائے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. آپ آنے دیجئے، مصافحہ بعد میں ہوگا، آپ آنے دیجئے تاکہ جو تقریری سلسلہ چل رہا ہے اس میں کوئی تردد نہ ہو، جو بات مجھے عرض کرنی وہ پیغام آپ تک پہنچ جائے. انہیں آنے دیجئے، مصافحہ بعد میں کر لیجئے، انہیں آنے دیجئے آرام سے. السلام علیکم. کلیم فرد الحمد للہ ماشاء اللہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا مدینہ منورہ کی معروف علمی شخصیت حضرت علامہ مولانا فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر محمد رضوان مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہم میں موجود ہیں، جو حضرت علامہ مولانا قطب مدینہ ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے پوتے شیخ و فضیلت حضرت علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، جن سے انشاءاللہ آپ جمعے کی نماز کے بعد مصافحے کا شرف حاصل کریں گے. درود شریف پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معوذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو اس آیت میں کوئی دو رائے نہیں. قادیانی عموماً اس میں بہانے بازی کرتے ہیں، مگر مختصر آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، اکابر ہمارے علماء نے لفظ خاتم اور خاتم دونوں کی قرات کی، دونوں ہمارے یہاں جائز. ایک بات، صرف یہی نہیں کہ ختم نبوت پر یہی آیت دلیل ہے، اور اس آیت کا پوری امت میں مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، خاتم النبیین، حضور نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. ایک بات، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. ہم چونکہ اس کے سیاقوں سے بات کر بحث نہیں کر رہے، ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں ایک اجلاس بلایا جس میں تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی غیر نبی نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اجلاس بلا کر فرمایا، میرے حبیب، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، آپ یاد کیجئے ہم نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جبکہ میں تمہیں عطا کروں گا کتاب اور حکمت سے. ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تو پھر تم سب کے آخری میں میرا وہ معزز مکرم رسول تشریف لائے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ اس بات کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، جو تمہیں اللہ نے عطا فرمایا اس کی وہ تصدیق کرے گا. تو لفظ سما نے یہ فائدہ پہنچایا کہ تم سب کے آخری میں اللہ کا وہ حبیب تشریف لائے گا. نبی کریم علیہ السلام کی شریعت اور اس نظام کے بعد اب کسی دوسرے نظام کی قیامت تک ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کے نص سے بیان کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا. وہ اکملت علیکم نعمتی، ساری نعمتیں آپ پر ان کا اکمال، وہ تمام آپ پر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فرما دی. اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی تو یہ کہا جاتا یہ تو دین ہم نے آپ کے لیے مکمل کیا، ایک اور دین آئے گا وہ قیامت تک کے جاری رہے گا. نہیں، کچھ نعمتیں ہم نے آپ کے بعد والوں کے لیے چھوڑ رکھی، کچھ نعمتیں تو آپ کو دے دیں، کچھ نعمتیں دوسروں کو دی جائیں، ہرگز نہیں. فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لہذا اس دین کے بعد میں کوئی اور دین نہیں آئے گا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، فرمایا جو دین ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دیا اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور دین قبول کیا، فلن یقبل من، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. وہ فی الآخرت من الخاسرین، اور وہ آخرت میں بھی وہ خسارے میں سے ہوگا. اس قسم کی کئی آیات پیش کی جاتی ہیں کہ جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. صحاح ستہ میں جو حدیثیں آئیں ان کا سیاق و سباق بہت مختصر جملوں میں کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور دیگر انبیاء کرام علی مصلاط وسلام کی ایسی مثال. ہاں یہ مثال، اس کا حضور علیہ السلام کا مقام تو اس سے بہت بلند اور بالا، مثالیں تو ہمیں سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں. مثال ایسی ہے انبیاء کرام علی مصلاط وسلام اور میری کہ جیسے ایک شخص نے بہت بڑا گھر تعمیر کیا، اس تعمیر کرنے میں کیا ہوا کہ اس تعمیر میں ایک اینٹ رہ گئی. اب کیا ہوا, کوئی آدمی آتا ہے اور اس محل کو دیکھتا ہے کہ محل تو بہت شاندار, اس کی بنیادیں تو بہت شاندار, محل تو بہت زبردست, لیکن اس میں ایک اینٹ رہ گئی. کیا مطلب کہ اگر معمار بنانے والا ایک اینٹ اس میں اور لگا دیتا تو اس مکان کی, اس بلڈنگ کی, اس محل کی تکمیل ہو جاتی؟ فرما بس آگاہ ہو جا کہ وہ اینٹ میں ہوں, میں نے ختم نبوت کے محل کی تکمیل کر دی, گویا اب میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا. اسی طریقے سے کئی لفظ ہمیں مختلف حدیثوں میں ملتے ہیں, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں. کہیں فرمایا لیس نبی بعدی, میرے بعد ہرگز کوئی نبی ضرور تشریف ہی نہیں لائے. ایک جگہ فرما لا نبوت بعدی, میرے بعد نبی بلکہ نبوت بھی میرے بعد میں نہیں. اس لیے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں, حضور کے بعد نبوت خط اور کوئی نبی حضور کے بعد نہیں آ سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے, ایک موقع پر غزوہ تبوک, جنگ تبوک کے موقع پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کیا اور اس میں وہ حضور کو ساتھ نہیں لے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ مجھے مدینہ منورہ میں اپنے بال بچوں میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ یعنی یہ کہ وہ اس میں خوش اس میں تھے. دیکھیے اس وقت صحابہ کرام علی رضوان کا ایمان کہ میں مدینہ منورہ میں رہ کر اپنی جان بچا کر رہوں, میری خواہش تو یہ ہے میں آپ کے ساتھ جنگ میں جا کر اپنی جان نثار کروں, یہ ان کی خواہش. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے دربار میں ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ فرق یہ ہے کہ لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, کیونکہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے معاون اور مددگار تھے, لہذا تم میرے ساتھ اسی طرح میرے معاون اور مددگار ہو. کیا تم اس پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اگر مدینہ منورہ میں چھوڑا جا رہا ہوں لیکن تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معاون اور مددگار حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے؟ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, تم چونکہ نبی نہیں ہو مگر تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا جیسا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام کا. اس قسم کی حدیثیں صحاح ستہ میں اگر آپ تلاش کریں مختلف طرق پر آپ کو میرا خیال ہے سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ملیں گی, جس سے مسلمانوں میں یہ مسئلہ اس پختگی کے ساتھ مانا جاتا ہے کہ نبوت کا اعلان تو بہت بڑی بات. کوئی شخص اگر اعلان نبوت کرے, اعلان نبوت کرنے کے بعد کوئی شخص اس سے نشانی مانگے, کہے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے, کوئی کرامت دکھائیے, کوئی نشانی دکھائیے. تو ہمارے علماء نے تصریح کی ہے نشانی طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا, اس سے علامت مانگنے والا کافر ہو جائے گا, اس سے معجزہ طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا. کیوں کافر ہو جائے گا؟ جب ساری امت کا اس پر اجماع کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں, تو عزیزان گرامی اب آپ علامت کائے کی مانگ رہے, ثبوت کائے کا مانگ رہے ہو؟ بات تو بہت بھونڈی, صرف آپ کی سمجھ میں آ جائے. فرض کیجئے لڑکے کا نام ہے عبد الرحمان اور اس کے باپ کا نام ہے عبد الجبار, وہ اپنے چچا کو جانتا, اپنے باپ اپنی اماں کو جانتا. ایک شخص آن کر اس کے پاس کہنے لگے کہ آپ کا نام عبد الرحمان؟ وہ کہے جی میرا نام عبد الرحمان. انہوں نے کہا میں ہوں تمہارا باپ عبد الجبار. تو آپ کیا کہیں کہ آپ باپ کو نہیں جانتے جب سے پیدا ہوئے, کہ آپ اس سے نشانی مانگی؟ اچھا اچھا آپ ہیں ہمارے ابا, یہ بتائیے ہماری امی کا نام کیا, یہ بتائیے ذرا چچا کا نام کیا, یہ بتائیے ذرا تایا کا نام کیا, کیا آپ اس کو گوارا کریں؟ ہرگز نہیں, آپ تو اپنے باپ کو جانتے نہیں تو آپ اس کی کیسی چان ماری کریں گے؟ کمبخت میں تو اپنے باپ کی معرفت رکھتا ہوں, میں تو جانتا ہوں میرا باپ کون, تو کہاں سے آ گیا؟ بلا تشریف کوئی شخص حضور کے بعد اگر نبوت کا اعلان کرے تو بتائیے مسلمان اسے کیسے گوارا کریں. اور یہ بات 1400 سالہ تاریخ سے سامنے, جب بھی کسی نے اس قسم کا معاملہ کیا مسلمانوں نے اسے قتل کر دیا. ایک شخص مسیلمہ کذاب, اسود انسی, طلحہ, یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو مار مار کر مسلمانوں نے ان کو درست کر دیا. مسلم قذاب, آپ کو تعجب ہوگا کہ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے انہوں نے جہاد کر کے اس کو مارا, وہ اتنا خوشد بڈھا تھا کہ مرتے وقت اس کی عمر 150 سال سے تجاوز کر گئی. عمر کے اعتبار سے وہ نبی کریم علیہ السلام کے والد ماجی سے بھی بڑا. اندازہ لگائی, حضور علیہ السلام کے دور ہی میں اس نے اعلان نبوت کر دیا. ایک روایت میں ہے مضافات مدینہ میں وہ آن کر کے ٹھہرا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات کرنا چاہتا. چونکہ ہر ملک کے اسلامی اقدار میں یہ بھی ہے کہ سفارتی کچھ معاملات اور اس کے آداب ہوتے. مثلاً پاکستان میں کسی بھی ناپسندیدہ شخص اگر سفیر بن کر آئے اسے قتل نہیں کیا جائے گا, پورا اس کو پروٹوکول دیا جائے گا, پورا وقار عزت دی جائے گی. اس لیے کہ مہمان اگر وہ سفارتی آداب ملوز نہ رہتے تو حضور مسلمہ کو قتل کرا دیتے. اس سے مذاکرات کے لیے گئے, اس کمبخت نے کیا کہا, سبحان اللہ بڑا لطیفہ, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ایک معاہدہ کر لیتے. معاہدہ کیا ہے؟ شہر آپ کے دیہات ہمارے. کیا مطلب ہوا کہ شہر کے نبی آپ رہیں دیہات کا نبی میں رہوں گا, یا یہ معاہدہ کر لیں آپ؟ اچھا اگر یہ نہیں کرتے تو پھر آپ ایسا کریں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی رہیں, اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو لکھ دیجئے گا کہ میرے وصال کے بعد مسلم قذاب نبی ہوگا. اللہ اکبر, آپ غور کیجئے, اس کے زمانے میں جو اذانیں کہی جاتی, نماز بھی پڑھتا پڑھاتا, اذانیں جو کہی جاتی, حضور علیہ السلام کی نبوت کا اعلان بھی ہوتا اور مسلم قذاب کی نبوت کا بھی اعلان ہوتا. اللہ اکبر, حضور کے ہاتھ میں ایک سو کی بھی کھجور کی چھڑی. حضور نے ارشاد فرمایا تو دیہات اور شہر کی نبوت کی بات کرتا, قسم خدا کی کسی معاہدے کے عوض میں میں تجھے یہ کھجور کی سو کی چھڑی نہیں دوں گا. اس لیے کہ رہتی دنیا تک مثال قائم ہو جائے گی اس کی رعایت برتی گئی. حضور تشریف لے گئے, اس نے اپنی فوجیں اور بڑھا لی. اللہ اکبر, اس کی شوکت اتنی بڑی کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جنگ یمامہ جب لڑی گئی اس کے ماننے والوں کی تعداد 100,000 اور حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ابھی تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا. معنی نے زکات کا فتنہ ایک الگ کھڑا ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا زکات ہم پر موقف کر دے ان سے مقابل. اور اس کے بعد مسلم قذاب کا جب مسئلہ آیا آپ نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا, اور بلانے کے بعد اس کی سرکوبی کے لیے جب بھیجا تو یہ رن یہ میدان اتنا سخت پڑا کہ اگر آپ تاریخ میں پڑھ لیں آدمی کے روم پہ کھڑے ہو جائیں. 10,000 مسلمانوں کی فوج, مسلم قذاب کا لشکر 100,000. ایک بار بھی تو ایسا ہوا کہ مسلم قذاب کی فوج نے بڑے بڑے منجے ہوئے جنرل اور بڑے بڑے جیوک فوج کو اتنا پیچھے کر دیا کہ مسلم خواتین کے جو خیمے تھے وہاں تک مسلم قذاب کی فوج پہنچ گئی. مگر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا خواتین سے جھگڑا نہیں ہے, لہذا ہمیں مردوں سے جھگڑا کرنا, انہی سے جنگ کرنی ہے. یعنی یہ تک نوبت آئی. لیکن اس کے بعد اس کی کمان حضرت خالد ابن ولید کر رہے. بڑی حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے یہ جنگ لڑی اور یہ طے کیا کہ جب تک یہ خبیث نہیں مرے گا اس کی شوکت نہیں ٹوٹے گی. لیجیے اس کا کام کس نے کیا, حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی عجیب بات ہے, کاتب تقدیر نے بھی اللہ اکبر کیا لکھا, جب وہ مسلمان نہ تھے حضرت وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا. جنگ احد میں حضرت حمزہ کا قاتل حضرت وحشی جو بعد میں ایمان لے آئے, ان پر یہ پابندی تھی کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور کے سامنے وہ تشریف نہیں لا, اس لیے کہ جب وہ حضور کے سامنے آتے, اسی طریقے سے ہندہ جب حضور کے سامنے آتی, جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا بنا کر گلے میں ہار ڈالا اور آپ کے کلیجے کو چبایا نگل نہیں سکی, وہ برقع اوڑھ کر کے آئی اور فتح کے مکے کے بعد کہا یہ بتائیے کیا آپ نے سب کو معاف کر دیا؟ کہا جی معاف کر دیا. ہندہ اگر کلمہ پڑھ لے تو آپ معاف کر دیں؟ حضور نے فرمایا میں اسے بھی معاف کر دوں گا. اب اس نے اپنا نقاب اٹھایا کہا میں ہوں ہندہ. حضور نے اس کے بھی اسلام کو قبول کر لیا, مگر ان پر پابندی یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں آئیں گے. چنانچہ حضرت وحشی اس فوج کے آدمی تھے جو مسلم قذاب کی سرکوبی کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھیجی. اب کیا ہوا, بالکل فوج کے قلب میں مسلمہ تھا. حضرت وحشی اتنے زبردست ماہر تھے تلوار, پورے لشکر کو توڑ کر دل میں پہنچ گئے اور مسلم قذاب کے تلوار مار کر اس کو جناب جہنم رسید کر دیا اور اعلان کیا کہ مسلمانوں سنو, جب میں مسلمان نہیں تھا تو سب سے بہترین مسلمان کو میں نے شہید دیا حضرت حمزہ, اب جب کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا کفارہ اس طرح ادا کر رہا ہوں کہ جو اس زمین پر سب سے بدترین آدمی تھا اس کو مار رہا, اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. تب جا کر کے مسلم قذاب سے عزیزان گرامی جان چوٹی, جب یہ لشکر واپس آیا اللہ اکبر, جب اس سے باتیں ہوئیں کہ اس کا دین کیا, اس کی شریعت کیا تھی, اس نے کیا کیا, اسی طرح خواتین میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل بھی مسئلہ ہے کہ صاحب عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلیں, آج کل بھی یہ بیماری ہے یا نہیں. ایک عورت کو جوش آ گیا, انہوں نے کہا بھائی جب مرد لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا چاہیے. سجا نامی ایک خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. لیجیے صاحب اللہ اکبر, مسلم قذاب سجا ان دونوں میں نکاح ہو گیا. ایک تو سنا ہوگا آپ نے کریلا ہوتا ہے اور کریلے کی بیل اگر نیم پر چڑھ جائے اور زیادہ کڑوا تو کریلے کی بیل نیم چڑھ گئی. سجا نے مسلمان نے دونوں نے نکاح کر لیا. ایک خیمے میں رہے, نکلنے کے بعد تین دن کے بعد لوگوں نے پوچھا جب بھی کہیں نکاح ہوتا تو ہم نے سنا ہے کہ کوئی مہر مقرر ہوتا تو تمہارا مہر کیا. لیجیے اس نے کیا بھونڈی بات کی. مسلمہ کہنے لگا ہمارا مہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مہر میں عشاء اور فجر کی نماز میں لوگوں کو اٹھنے میں بڑی تکلیف ہوتی, جلدی سونے میں تکلیف ہوتی ہے, تو ہمارے مہر میں فجر اور عشاء اللہ نے معاف کر دی. یہ اس کمبخت کا مہر قرار پایا. غرض یہ کہ دنیا کی جان اس سے چھوٹ گئی. اگر یہ اقدام صحابہ کرام علیہم رضوان نہ کرتے عزیزان گرام, اور اس عقیدے کی آب یاری نہ کرتے تو ہر شہر میں ایک نبی پیدا ہو جاتا, ہر محلے میں ایک نبی پیدا ہو جاتا, ہر ملک میں ایک نبی پیدا ہو جاتا. آپ پورا ریکارڈ دیکھیے, سلطنت عباسیہ ہو کہ کسی سلطنت میں جب کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کے حکمرانوں نے اسے قتل کرا دیا. اور یہ توہین رسالت کے طور پر آج بھی الحمدللہ ہمارے قانون میں 295(6) میں یہ دفعہ موجود ہے کہ آج بھی اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا یا کسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی تو اس کی سزا 295(c) کے تحت الحمدللہ آج بھی پھانسی ہے ہمارے قانون میں. عزیزان گرام, تو میں عرض کر رہا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس نظریے کا کس طریقے سے عزیزان گرامی تحفظ کیا. اب آئیے اتنے سال گزرنے کے بعد ایک آدمی کیسے اسٹیبلش ہو گیا, ایک آدمی کس طریقے سے ایسا قائم ہوا کہ وہ آج دعویٰ کرتے کہ ہمارے ماننے والے لاکھوں ہو گئے. جرمن میں جائیے, ہالینڈ میں جائیے, بیلجیم میں, لندن تو ان کا مرکز, ان کے ماننے والوں کی تعداد لاکھوں میں بتائی جاتی ہے. صرف آپ کے علم کے لیے مضمون تو بہت طویل ہے لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ نبی آیا کیسے, کیسے جناب پیدا ہوا, کیسے اس کی آبیاری ہوئی, اس کا قصہ سنیے چند منٹ ہمارے پاس. ہوا یہ کہ سلطان ٹیپو کو انگریز جب شکست دی 1799, یہ ایک مرد اہم تھا جو انگریزوں کے خلاف ڈٹا ہوا, اور ظاہر ہے کہ غدار انگریز نے ہر دور میں تلاش کیے. سلطان ٹیپو کی شہادت بھی غداری کا نتیجہ, اگر اس کے سپاہی اپنے لوگ غداری نہ کرتے شاید سلطان ٹیپو شکست نہ کھاتا. 1799 میں اس نے شکست کھائی اور اس کے بعد میں انگریز کو جن حکمرانوں سے واسطہ پڑا وہ سلطان ٹیپو کی طریقے سے مرد اہم نہ تھے. یہاں تک کہ 1857 کی جنگ آزادی, انگریز جب وہ یا ہندوستان پر قابض ہو گیا, مسلمان میں ایک جذبہ حریت, ایک آزادی کا جذبہ, یہ کسی کو اپنا سربراہ یعنی غیر مسلم کو ماننا ان کے مزاج کے خلاف. عزیزان گرامی 1857 میں علامہ فضل احد حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. جہاد کا فتویٰ دینا تھا کہ قریا قریا گلی گلی اتنی زبردست جنگ ہوئی لیکن انگریز مکار نے ہمارے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو پھر خرید لیا. خریدنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ لاکھوں آدمی مارے گئے, مشائخ علماء صوفیہ, اور ان کو جزائر انڈیمان کالا پانی جس کو دریائے شور بھی کہتے ہیں وہاں ان کو سزا دی. اپنے وقت کا بہت بڑا امام جسے اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صنف نعت کا وہ سلطان ہے. علامہ کفایت علی کافی ان کو کہا نعت کی صنف کا وہ سلطان ہے اور میں ان کا وزیر اعظم. اب غور کیجیے اپنے آپ کو تو وزیر اعظم کہا, ان کو سلطان. مراد آباد کے بھرے بازار میں انگریز گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرنے نے بھرے بازار میں انہیں پھانسی دی, جو بہت بڑی علمی شخصیت تھی علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ. ان سے پکڑ کر جزائر انڈیمان میں بھیج دیا, وہاں وہ کچھ بھوک سے مر گئے, کچھ گرمی سے مر گئے, کچھ پیاس سے مر گئے, یہاں تک کہ ایک علامہ فضل خیر آبادی کا وصال بھی جزائر انڈیمان میں ہوا, وہیں ان کا مزار. لیکن یہ جنگ کا حلقہ اتنا بڑا کہ جگہ جگہ لوگ جو تھے وہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. آخر کار کیا ہوا, جناب 79 میں اس نے مکمل قابو کر لیا, 1869 میں مکمل انگریز نے قابض کر لیا, غداروں کے ذریعے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو شکست دے دی. مگر یہ خطرہ تو تھا کہ کسی وقت مسلمان جو ہے وہ کہیں کھڑے نہ ہو جائیں. اب لیجیے سازش, اور یہ بات میں اپنی زبان سے نہیں بڑے ثبوت سے عرض کرتا ہوں, سنیے سازش کیا ہوئی. سازش یہ ہوئی کہ انگریز نے 1869 میں دو کمیشن قائم کیے, ایک سر ولیم کی صدارت میں اور ایک کمیشن تھا پادریوں کی قیادت. ان پر ذمہ داری کیا تھی کہ یہ پورے ہندوستان کا دورہ کریں اور خفیہ طریقے سے یہ لائیں کہ مسلمان اب کیا چاہتا, یعنی ہمیں شکست دینے کے بعد یہ اور جنگ کی تیاری تو نہیں کر رہا اور معاملہ تو نہیں کر رہا. یہ دونوں کمیشنوں اپنے اپنے طور پر جو غدار تھے, جو مکار تھے مسلمان, ان سے مل کر, جو دیندار سے خفیہ طور ان سے مل کر ان کے مزاج کو معلوم کر لیا. یہ دو کمیشن تھے عبیدان گرامی. 1870 میں ان دونوں کمیشنوں کو لندن بلایا گیا, وائٹ ہال لندن. وائٹ ہاؤس تو امریکہ کا, ایک وائٹ ہال لندن میں. اس میں 1870 میں ایک کانفرنس ہوئی, اس کانفرنس میں سر ولیم کا جو وقت تھا کمیشن, ان سے پوچھا گیا مسلمانوں کا مزاج کیا. انہوں نے کیا بتایا, غور سے سنیے, اس کا ثبوت پرنٹڈ موجود ہے میرے پاس. انہوں نے یہ کہا, ہم نے جب ہندوستان کا دورہ کیا ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جذبہ حریت جو مسلمانوں کے دل میں ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ کبھی بھی انگریز کی سرپرستی میں جینا پسند نہیں کرتا, اور ان میں جو جذبہ جہاد یہ اتنا خطرناک کہ علماء اگر ان کو جہاد کی دعوت دے اور یہ کہہ دیں کہ تم پر جہاد فرض ہو گیا تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ نہ گھر بار کو دیکھتا ہے, نہ بال بچوں کو دیکھتا ہے, نہ دنیا کو دیکھتا, متاع دنیا کو دیکھتا, ایک دم اٹھ کھڑا ہو جاتا. تو کسی نہ کسی طریقے جذبہ جہاد اگر ان میں دوبارہ اجاگر ہو گیا پھر ہماری خیر نہیں ہے, اس کو کسی طریقے سے ٹھنڈا کیا جائے. چلیے صاحب, یہ تو تقریباً رپورٹ ان کی. اب آئیے مذہب پادری جو تھے وہ مذہبی انداز سنیے انہوں نے کیا کہا. انہوں نے یہ کہا, ہم نے پورے ہندوستان کا جب سروے کیا ہم اسی نتیجے پہنچے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ماننے والی ساری پوری برادری پیر فقیر کو ماننے والی, انبیاء کرام کی توقیر و تعظیم کرنے والی, انبیاء کی عزت اور ان کے وقار کی ماننے والی, یہ عزت اور وقار آج بھی ان کے دلوں میں ہے. ہم نے جس طریقے سے پہلے بر صغیر کے مسلمانوں کو شکست دی انہی میں سے غدار تلاش کیے, مگر اب تک جتنے ہم نے غدار تلاش کیے ہیں وہ فوجی نقطۂ نظر سے تھے, جیسے سلطان ٹیپو یا اور یا بہادر شاہ ظفر, اس میں جو لوگ خریدے گئے یہ تھے جنگی نقطۂ نظر, مگر اب ہمیں مذہبی نقطۂ نظر سے غدار کو تلاش کرنا. اور اگر ہم ایک ایسا غدار تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ جو ذلی نبوت کا اعلان کر دے, انہیں مسلمانوں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی مل جائے اور وہ یہ کہے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر نبی بن گیا ہوں. ذلی نبوت, ذل کہتے ہیں سائے, یعنی حضور کے سائے اور حضور کے کرم کے سائے, یا حضور کی اطاعت اور غلامی میں نبی بن گیا. اس نبوت کا وہ اعلان کر دے تو اب یہ کام ہمارا آسان ہو جائے گا. مگر اس امت میں ہندوستان کی سرزمین پر ایسا آدمی تلاش کرنا مسلمانوں میں کہ جو دس کر کے یہ کہے کہ میں نبی ہوں ایسا آدمی تلاش کرنا ہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگر ہم نے ایسا غدار تلاش کر لیا تو ایک برطانیہ حکومت اسے پروان چڑھائے, اب اس کی نبوت کو سینچے, اس پودے کو وہ سینچے, اب اس کے بعد میں مسلمانوں میں کیا ہوگا, افتراق انتشار ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا, انگریز کا وہ رویہ کہ آپس میں لوگوں کو لڑاؤ اور حکمرانی کرو. عزیزان گرامی, سر ولیم کی پوری رپورٹ, پادریوں کی پوری رپورٹ, برطانیہ کی ایک مشہور رپورٹ ہے دا ارائیول آف برٹش امپائر اینڈ انڈیا, اس میں یہ ساری باتیں مطبوع ہیں. آج بھی برٹش لائبریری جائیے اور اس کو نکالیے, اس کے بعد ہمارے پاس فوٹو کاپی کی صورت میں موجود ہیں. اب مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کے خلاف انگریز نے کیسی سازش کر کے ایک ذلی نبی تلاش کر لیا, ایک خود غرض آدمی تلاش کر لیا, اور تلاش کرنے کے بعد اس کو کہا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو. اور اس کا قصہ مختصر یہ ہے کہ ہندوستان مشرقی پنجاب ایک بہت مشہور جگہ ہے گرداسپور, اور گرداسپور میں ایک جگہ ہے قصبہ ہے جس کا نام قادیان, مرزا غلام احمد قادیانی 1839 یہ دونوں انہی کے قول 1839 اور دوسرے قول کے مطابق 1840 میں پیدا ہوا اور 1908 میں مرا. اور اس کا حال کچھ یہ ہے کہ وہ سیال کوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی آفس میں کلرک تھا. کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کے بعد جس نے کہا میں نبی ہوں اس کا حال دیکھیے, سیال کوٹ میں ڈپٹی کمشنر کے آفس میں وہ ایک منشی تھا, وہ خود لکھتا ہے البریہ اس میں کہ میں نے اس کے دوران کیا کیا, پٹواری کا امتحان دیا. اس زمانے میں میٹرک کرنے کے بعد پٹواری کا امتحان ہوتا, اس میں ذرا تنخواہ اچھی مل جاتی. کہا میں نے اس دوران پٹواری کا امتحان دیا تو پٹواری کے امتحان میں میں فیل ہو گیا. کیا مطلب, یہ دنیاوی کالج اداروں کا پڑھا ہوا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیے کہ جو نبی دنیا میں آیا اس کا کوئی استاد نہیں تھا, کوئی ان کا استاد نہیں تھا, نہ کہ جبریل نہ کوئی فرشتہ, بلکہ ان کا استاد ان کا پڑھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, دنیا بھی کوئی ان کا استاد نہ تھا. اور تقاضا بھی یہی, مجھے بتائیے اگر کوئی شخص کسی آدمی کا استاد ہو اور شاگرد تو بن جائے نبی, اور استاد ویسی رہے تو کہ لو گرو تو گڑ رہ گیا اور چیلا شکر بن گیا, مجھے بتائیے تو کہے گا کہ استاد کو نبی بننا چاہے, شاگرد کیسے نبی بن گیا. یہ قانون الہی ہے کہ جس نبی نے نبوت کا اعلان دیا دنیا بھی اس کا عزیزان گرامی کوئی استاد نہ تھا. یہ مرزا مختلف اسکولوں میں پڑھا, مرغا بنا, ڈنڈے کھائے اپنے استادوں کے, پٹواری کے امتحان میں فیل ہو گیا. یہ ایک نہایت غریب آدمی تھا, اس کی کتابیں دیکھیے تو کہتا میں ایسا مردہ تھا کہ جس کو دفن ہوئے 200 سال گزر گئے, میں اتنا غریب تھا کہ مجھے صرف اپنے دسترخوان دال اور روٹی کی فکر ہوتی. ایسا آدمی انگریز نے خرید لیا اور خریدنے کے بعد اسے نبوت کا اعلان کروایا, اور اعلان کرانے کے بعد عزیزان گرامی امت میں ایک ایسا فتنہ برپا ہو گیا کہ اب نہیں سمجھتے ہم کہ یہ فتنہ کب تک رہے گا. لیکن عزیزان گرامی آپ کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے, ختم نبوت کا مسئلہ مسلمان اتنا پختہ اور اتنا مضبوط ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی اس عقیدے میں کوئی تھوڑا سا بھی اگر تردد ہو جائے تو آدمی مسلمان نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قادیانیوں سے, ان جیسے اور لوگوں سے, ان کا اور طبقہ وہ کہتا ہم اسے مجدد مانتے ہیں, پاکستان کے قانون میں دونوں کہ جو مرزا غلام احمد کو مجدد مانے نبی نہ, دونوں کو اقلیت اور دونوں کو کافر قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.